w tej godzinie na 23 Hotel California The Eagles, na 22 Kaylee Marillion, na 21 Autobiografia Perfect, na 20 List do M Jam, 19 Yesterday The Beatles, 18 The House of the Rising Sun The Animals, na 17 High Hopes zespół Pink Floyd i na 16 to przed chwilą November Rain. Od deski do deski Guns N' Roses. 21 top wszechczasów w trójce. Proszę pamiętać, że to mimo wszystko, przede wszystkim zabawa. Mimo wszystko i przede wszystkim tak jest. Spotykamy się ponownie za kilka minut. Autopromocja. W trójkowym studiu odbyły się już tysiące koncertów. Trudno wskazać najlepszy z nich, ale może to był właśnie ten. Koniec października, 7 lat temu, wieczór. Przy Myśliwieckiej pojawia się Susan Vega. My name is Luca. Przeżyjmy to jeszcze raz. I live on the second floor. Zapraszam na retransmisję jej koncertu. Dziś o 21. Wojciech Mann. Thank you very much. Good night. Thank you. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Myśląc logicznie, aby uzbierać na najnowsze technologie, możesz na przykład sprzedać własny samochód. A myśląc technologicznie, skorzystaj z wyprzedaży dziesięciolecia. Z okazji dziesiątych urodzin Saturna dziesiątki tysięcy produktów w obniżonych cenach w sklepach i na saturn.pl. Na przykład notebook Lenovo, procesor Intel Core i7, dysk 1 TB za 2199 zł. Tylko do 6 stycznia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, pierwszy dzień stycznia 2015 roku. Jest 19. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Minister zdrowia zapewnia. 80% lekarzy pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej jest objętych umową na rok 2015. To oznacza, że większość gabinetów powinna być jutro otwarta. Miał przy sobie karabin maszynowy, dwa granaty i bombę. Mężczyznę zatrzymano w pobliżu biura prezydenta Turcji w Stambule. Tak zwany statut rzymski podpisany. Palestyńczycy będą mogli walczyć z Izraelem przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Na początek uspokajające informacje od ministra zdrowia. 80% lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej podpisało umowy na leczenie w tym roku. Bartosz Arłukowicz poinformował o tym na specjalnie zwołanej konferencji. 73% przychodni podpisało umowę na rok 2015. Wśród tych 73% przychodni zatrudnionych jest 80% lekarzy pracujących w podstawowej opiece zdrowotnej. W czterech województwach, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, zachodniopomorskim i świętokrzyskim, umowy podpisały wszystkie placówki podstawowej opieki zdrowotnej. Oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia mają pracować dziś do północy. Ma to ułatwić podpisywanie deklaracji lekarzom, którzy się na to zdecydują. Po fiasku negocjacji z resortem zdrowia, Porozumienie Zielonogórskie zapowiedziało, że 2 stycznia lekarze zrzeszeni w tej organizacji nie otworzą gabinetów. Chorzy, których nie przyjmą, medycy rodzinni mogą się zgłaszać na izby przyjęć i do szpitalnych oddziałów ratunkowych. Tragiczny pożar w Warszawie. W mieszkaniu przy ulicy Lęborskiej na Pradze Północ zginął mężczyzna. Ogień wybuchł tuż po godzinie 15, informuje Nikodem Kiełbowicz ze Stołecznej Straży Pożarnej. Po przybyciu na miejsce zdarzenia strażacy stwierdzili, że pożar ma miejsce w mieszkaniu na trzecim piętrze. Po przystąpieniu do działań ratowniczo-gaśniczych w tym mieszkaniu znaleźli zranione ciało mężczyzny. Nasze działania już się zakończyły, zastępy wróciły do koszar. Na miejscu wciąż są policjanci, którzy badają przyczynę pożaru. Turecka policja zatrzymała uzbrojonego mężczyznę w pobliżu pałacu Dolmabahçe w Stambule. W historycznym budynku mieszczą się biura prezydenta Erdoğana. Ochrona budynku obezwładniła mężczyznę. Miał on przy sobie karabin maszynowy, dwa granaty i bombę domowej konstrukcji. Jak informują tureckie media, mężczyzna zdążył rzucić granat, który jednak nie eksplodował. Według policji napastnik jest powiązany z organizacją terrorystyczną. Jaką dokładnie, tego nie podano. Motywy jego działania też nie są znane. Tureckie media informują, że w czasie incydentu prezydenta Erdoğana nie było w pałacu. Palestyńczycy chcą walczyć z Izraelem przed Międzynarodowym Wymiarem Sprawiedliwości. Prezydent Autonomii Palestyńskiej Mahmud Abbas podpisał tzw. statut rzymski. Te dokumenty są niezbędne, by przystąpić do Międzynarodowego Trybunału Karnego. Decyzja palestyńskiego prezydenta to odpowiedź na ostatnie wydarzenia w ONZ. We wtorek wieczorem Rada Bezpieczeństwa odrzuciła rezolucję wzywającą Izrael do całkowitego wycofania się z terenów palestyńskich. Prezydent Mahmud Abbas, który podpisał prośbę Palestyńczyków o przystąpienie do Trybunału Karnego, oświadczył w telewizyjnym wystąpieniu, że tylko w ten sposób może bronić się przed agresją Izraela. Oni atakują nas i naszą ziemię każdego dnia. Komu mamy się poskarżyć? Rada Bezpieczeństwa nas zawiodła. Dokąd mamy pójść? Palestyńczycy mogą przystąpić do Trybunału Karnego od czasu, gdy 2 lata temu dostali status państwa obserwatora w ONZ. Mają nadzieję, że dzięki temu uda im się pociągnąć Izrael do odpowiedzialności za domniemane zbrodnie wojenne, których Izrael miał się dopuszczać zarówno w Gazie, jak i na zachodnim brzegu. Izraelski premier Benjamin Netanyahu już zapowiedział kroki odwetowe, choć nie określił, na czym miałyby one polegać. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Decyzja Palestyńczyków potępiły Stany Zjednoczone, największy sojusznik Izraela w ONZ-cie. Przedstawiciele amerykańskiego Departamentu Stanu oświadczyli, że podpis prezydenta Abbasa to eskalacja konfliktu, która nie będzie służyć procesowi pokojowemu na Bliskim Wschodzie. To był Serwis Trójki. W nocy poza Pomorzem deszcz ze śniegiem lub marznąca mrzawka. Jezdnie i chodniki mogą być śliskie. Będzie od minus 6 stopni na południu do plus 3 na północy. Jutro tylko na południu kraju minus 2, poza tym wszędzie temperatury dodatnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Już od jutra w Mediamarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji, na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Myśląc logicznie, aby uzbierać na najnowsze technologie, możesz na przykład sprzedać własny samochód. A myśląc technologicznie, skorzystaj z wyprzedaży dziesięciolecia. Z okazji 10. urodzin Saturna dziesiątki tysięcy produktów w obniżonych cenach w sklepach i na saturn.pl. Na przykład lustrzanka Nikon D3200, obiektyw 1855 VR za 1399 zł. Tylko do 6 stycznia. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Saturn. Technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:05. Top Wszechczasów. Pierwsza piętnastka przed nami. Miejsce 15 właśnie teraz, ale to taka specjalna dedykacja, którą odebraliśmy kilka dni wcześniej i zachowaliśmy na dziś. Utwór dedykowany pani Leokadii, która słuchała wszystkich edycji Topu Wszechczasów oraz była od początku z listą przebojów programu trzeciego. Mamo, w tym roku nie jesteś już z nami, ale wierzymy, że tam, gdzie jesteś, usłyszysz właśnie ten utwór, specjalnie dla ciebie. Tak napisał pan Marek. in the sky. Rację ma pani Grażyna, która pisze, że chyba mam wielkie szczęście, bo raz, że znowu jestem małym chłopczykiem tutaj w radiu, bawiąc się tą muzyką, a dwa, że jako ten mały chłopczyk mogę zapowiadać takie perły na antenie. Tak, to się zgadza. Powiem pani więcej, pani Grażyno, nie wyobrażam sobie, żeby kiedykolwiek z tego wyrosnąć. Shine on you crazy diamond. Pink Floyd na miejscu 15 w 21 topie wszechczasów. 70 tysięcy osób na Facebooku trójkowego topu wszechczasów pękło. Pięknie Państwu dziękujemy za ten wynik. Zapraszamy również na forum listy przebojów programu trzeciego. Tam komentujemy top. Państwo komentują top i to, co się dzieje też w sferze emocji, bo to bardzo ważne, na bieżąco. A przed nami miejsce 14. yellow desert stream. W 2007 roku byli na miejscu 12 z tym utworem Kashmir, Led Zeppelin. Dzisiaj na 14. Powiem to już, bo państwo kombinują i maili w tej sprawie jest mnóstwo, za co bardzo dziękuję, bo to też zabawa. Nie tylko emocje, ale zabawa również. Na 666 miejscu w tym notowaniu topu wszechczasów, trójkowego topu wszechczasów, jest utwór Daddy Cool, Bonnie M. A na 777, tak, to piosenka na późną godzinę prywatek. Bardzo późną. By My Side, In Excess. A u nas dwa muzyczne światy, dwie różne epoki, dekady, stylistyki, ale zaryzykuję takie twierdzenie, taką teorię, że wspólnym mianownikiem dla tych wykonawców i dla tych utworów jest jedno słowo. Bunt. Wciąż mieści się, yeah.

Dwa utwory jak do tej pory we wszystkich 21 topach wszechczasów Trójki. Na 13 dziś Dziwny jest ten świat Czesław Niemen i na 12 Smells Like Teen Spirit Nirvana. Bardzo ciasno w tej godzinie. Przed nami miejsce 11. Najwyższa pozycja tego utworu w historii u nas. Paranoid, Black Sabbath na 11. Za 20 minut godzina 20 zaczynamy pierwszą dziesiątkę. Teraz kolejno obok siebie dwa utwory. Następna topowa para. And nothing else matters.

Zabawne jest to, że czasami dopiero z biegiem czasu zaczynamy dostrzegać piękno takich utworów. Chciałbym podziękować mojej dziewczynie Paulinie za wczorajszy cudowny wieczór i przekazać, że poza nią nothing else matters. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, napisał Janek. Dzięki za ten i tysiące innych pięknych maili. Myślę, że tak, ich ilość dziś podczas notowania 21 notowania topu wszechczasów programu Trzeciego Polskiego Radia mogę już liczyć, no przynajmniej ja w tej swojej skrzynce mailowej, radiowej, mogę liczyć je w tysiącach. Niezwykłe. Bardzo Państwu dziękujemy. Wracamy za kilkanaście minut, a tymczasem jeszcze przed nami miejsce ósme. Yes, I